Ya comenzamos a segunda hora, na nosa radio, na nosa emisión no 104.6 de FM, sempre en Galicia. Hoxe mudamos de cidade en pago de estar en Combarro, vamos a perto de Combarro. Bueno, pero tan na mesma provincia. Nas Rías Baixas igualmente, non? Sí, tan nas Rías Baixas. Saudamos ao noso correspondente, Xulio Simón. Boas tardes, Xulio. Sí. Hola, boas tardes. Boas tardes. Pois, efectivamente, hoxe non estou en Combarro, pero bueno, preto, estou en Vigo. Vale. Ah, amigo. Entón, mira prefrente e veis a Moaña. Na Rías Baixas logo entón, igualmente, bueno, non? Pois, pois sí, bueno, e ora acabo de pasar pola autostrada na Illa de San Simón. Ah. Bueno, lembrábame do que decía Cunqueiro, que en San Simón o mar é un animal doméstico e domesticado, pacífico, que se deixa alumiñar o lombo, non? Sí. E é verdade que o mar está aí tranquilo, pero xa viste esas imaxes de estes días de atrás, non? Que os destrozos que causou, non? Toda a costa. Madre de Dios. Bueno, é que vos tendes moito apego polo sentido femenino e resulta que sí. Aparecen vos aí de cada en vez pues, algunhas cicloxénesis desas. Bueno, que por certo, ese nome, pues aquí sempre houve galernas, houve de todo, pero ese nome de cicloxénesis, pues hai un 2 ou 3 anos que comezou a empregarse. O certo é que, como ti dixeches, que este ano saímos dunha, entramos noutra. Por iso, acabaré desde seguido co dicionario, co alfabeto, non? Xa va no R, de aquí a pouco S, Y, Z. Sí, sí. Bueno, os efectos deixaronse ver tanto na terra como no mar como no aire, porque ainda, non sei se foi, hai un par de días que eu lino na prensa, pero creo que se viron as imaxes dun avión intentando aterrar na colla. Bueno, eu oí no en Lavacolla. Bueno, sí, foi un en Bilbao e outro no aeroporto de Lavacolla que sí. Tuvo problemas para aterrizar. Eu oí que, bueno, que a xente, sí, que empezou a berrar, a vomitar no, sí. No avión. En terra podemos decir o mesmo. Os labregos sí. Queixanse porque os repolos e as patacas van ter que aprender a nadar, non? Sí. Din, pois, que os tractores non entran nas leiras, claro. Que hai problemas para desfacerse dos purins, sí. Que están os depósitos de purín cheos e non poden ir cos tractores a botarlos nas leiras. Sobre todo, claro, no mar. Aquí hai, pois, hai os mariñeiros contan que hai barcos que levan xa desde novembro sin sair, non? Sí. Non hai peixe, hoxe falaba co que vende aí peixe en Combarro, e dicíame que hoxe pois que entrou algo de peixe, pero que a xente non foi ao mercado claro, porque xa non contaba con el, non? Claro. Eh, Igual é que xa non hai os mariñeiros que había antes, que contaba Cunqueiro, que falaba dos almirantes, dos celtas, dos gaélicos, dos irlandeses. Dicían que eran os únicos mariños do mundo que subían con espuelas nas súas naves, e que cando facía falta o que o barco fose lixeiro, pois descolgaban o capitán pola popa e espoleaba o barco entre as aclamacións da marinería, non? Sí. Este sempre foi un ensalzou moitísimo sempre o traballo dos mariñeiros, non? Era unha persona que admiraba moitísimo ese traballo, non? Cunqueiro, sí. Dices. Sí, claro. Sí, bueno, eu que estive lendo, creo que xa o teño comentado outra vez, de algún artigo que fixo sobre o mar e sobre os ventos, por exemplo, que, si, por exemplo, falaba de que os mariños, os árabes, non? Pois que cando xa se retiraban, pois ancianos, fatigados do timón, conservaban nos seus oídos todo o que escoitaban do mar. E así despois daban clase en Basora aos aspirantes que querían ser pilotos do califa. Decía que achegando o aspirante a orella esquerda, a dereita do piloto, pois que se podía oír nela o mar, como se pode escoitar nas caracolas mariñas, sí. Non? que administrativo, bueno, ou como administran os mariñeiros a información que lles chega, non? Bueno, decía tamén dos bizantinos, os mariñeiros bizantinos, que sabían todos os nomes secretos dos ventos, e que cando unha nave se atopaba en perigo, pois que o capitán chamaba o vento polo seu nome, recordábale aos seus pais e pedíalle que amainase. Ademais, cada vento tiña o seu patrón. Os bizantinos, pois, encomendábanse, por exemplo, a San Xurxo ou a San Cirenión, non? Sí. Por exemplo, os vikingos dicía que sabían adormecer os ventos, que cunha maxia na que entraban cantos de paxaro, non? De paxaros. Os pilotos do califa de Bagdá, pois dicían que coñeceran a ricos príncipes alá no Índico, que tiñan ventos como esclavos, que cobraban un tanto en ouro por telos suxeitos, non? Como cans con cadea, sí. Para que as naves árabes pois puderan ir vir cargadas de especies, non? Sí. Bueno, o máis curioso, eu creo que cando supoño que leste esa escola de manciñeiros de Cunqueiro, que aí fala dos ventos interiores. Sí. Él decía que os ventos, os cinco ventos que decía continentais e os nove mariños que andan polo corpo humano como soplos, e que cada vento solto no corpo produce unha determinada enfermidade, non? Que cura tan pronto como ese vento maléfico pois se consigue atar con mediante cordas e nós pois feitos pois con música, con medicinas, con palabras, incluso con danzas, non? Entón había un dos menciñeiros, a escola de menciñeiros era Pardo das Pontes, que era moi leído, para darlle máis importancia, máis solemnidade ás receitas, pois acostumaba a meter entre o nome da medicina e a dose un verbigracia, creo que xa o teño comentado aquí no programa, non? Entón escribía, por exemplo, pois loureiro, verbigracia, 20 gotas, non? Sí. O caso é que ele, pois, co estetoscopio, recorría o corpo do enfermo hasta dar co que ele chamaba a bolsa de donde saía o vento, non? Uh-huh. Entón, pois, cando ele, pois, entraba en acción, con mediante ervas, palabras máxicas, e conseguía pois dominar o vento. Sentábase a escribir as receitas, Ainda que fora polo día, el mandaba sempre acender unha vela, expulsaba do cuarto as mulleres. Cobraba 3 pesetas, nada máis, 6 reais por examinar o enfermo e outros 6 por escribir a receita. Dicía Cunqueiro que de propina admitía unha tortilla de chourizo e de xamón e un vaso de viño. Entón, unha vez pois que fora a Romariz a visitar a 10 enfermos, papara 10 tortillas. Jolín. Sí. Bueno, o certo é que Pardo das Pontes non rematou moi ben. Él estaba convencido de que todos tiñamos unha lúa de sorte e cando creo que chegaba o seu día, pois xogou todo a lotería e pinchou, exactamente. Meteuse dentro dunha flor, dun saco cheo de flor de toxo e de salvado de centeo, dicía él, para fixar un vento frío que se lle puxera no estómago, non? Certo é que non conseguiu dominar ese vento do nordeste, non? Que o levou á morte. É precioso, cada unha das túas aportacións son fermosas, non? Que cada vez que tú recóllelas, farnos participe delas para que todos os nosos ointes disfruten con ela. Bueno, é certo que a imaginación de Cunqueiro pois non tiña límite, non? Hoxe, bueno, lembrei-me destes artigos que teñen que ver pois co un pouco algún deles que o escribira pois con motivo de un temporal tamén de vento que asolara, ¿no? que chegara a Galicia. Mm. Lembro que decía, por exemplo, que o piñeiro que caía facilmente resistían o carballo e o castiñeiro, as árbores do antigo bosque galego. Mm-hmm. Decía el, poden deixar unha rama na contienda, pero ao final o vendaval a lonxe dicía, supoño que coa cabeza baixa, contentándose con derrubar unhas maceiras ou quebrar un cereixo, non? Ajá. Unha cerdeira. Uh-huh. Isto é o que tiña hoxe. Bueno, en realidade hoxe pues, pensaba falar doutra cousa. Sí. O que pasa é que aproveitando o asunto por mordo temporal, pois desviéime un pouco para ese asunto. Pero temos tempo de abondo, se queres facer, aunque sea, como digo os catalás, sin céntimos do que tiñas previsto. Bueno, eu se queres, pois, así rápidamente. Logo, sí. É que esta semana morreu José Emilio Pacheco, que un poeta, pois, nacido en Cidade de México, ¿no? Sí. no 1939. A maioría dos seus títulos pues, están recollidos no libro Tarde ou Temprano, Poemas 1958-2000. Foi poeta, narrador, ensayista, e era un home pues, moi sinxelo, sin pretensións. Cando recolleu o Premio Cervantes, que lle deron no 2010, comentaronlle que se dicía por aí que ele era un dos mellores poetas latinoamericanos. E dixo el, pero si ni siquiera son un dos mellores do meu barrio, non ven que son... No, claro, porque él era veciño de Juan Gelman, outro escritor que morreu unha semana antes, unha semana antes que a él, non? Uh-huh. Os dous vivían no barrio da Condesa, en México, Distrito Federal, ¿no? Se morreron con poucos días de diferencia. Juan Gelman, que, bueno, igual falamos o próximo día, porque foi un home que a vida durísima, porque na dictadura argentina secuestraron xa a súa filla embarazada con seu xenro, ah, e sí. Logo, pois, ao cabo de moitos anos, pois atopou a súa neta, creo que en Uruguai, ¿no? Uh-huh. Sí, sí. Entón, así, bueno, resumindo, que pasaba mentres aquí na península no 1939? Pois foi un de febreiro dese ano, do 39, tivo lugar a derradeira reunión das Cortes da República en España. Os republicanos fuxiron a Francia, apareceu a lei de responsabilidades políticas, que se declararon ilegais os partidos políticos e os sindicatos. O 28 de marzo as tropas de Franco entraron en Madrid. Que pasaba aquí en na península así, cultural. Pois naceu, por exemplo, Álvaro Pombo, Manuel Vázquez Montalbán, ou aquí en Galicia, pois María Xosé Queizán, Arturo Lezcano, Francisco Domínguez Romero, Xosé Antonio Moreiras. Por 1939, o escritor argentino Eduardo Jorge Bosco escribiu 7 cancións en galego, dedicadas a súa noiva Pepita Sabor, de Vila Nova de Arousa. Que isto un pouco influiu en que Eduardo Jorge Bosco escribira en galego, en que pouco antes publicaranse ali en Argentina os poemas en galego de García Lorca, non? Con un prólogo. Prólogo de Eduardo Blanco Amor. Pero, bueno, unha cousa curiosa. Por exemplo, publicouse en este 39 o libro Lira Bélica, que era unha antoloxía con loanzas a Franco. É curioso porque aparecía un romance de Celso Emilio Ferreiro, que adicado a, o sea, de loanzas a Franco. Hai que ter en conta que de Celso Emilio foi un dos escritores que máis loitou contra o franquismo, non? Sí. Pero aquí aparece un poema del que xa se publicara no 1937 en el Compostelano de Santiago, e que dicía: van llegando los vencidos van llegando, doblados, sucios los cuerpos, llenos de lacras y harapos. E había versos, por exemplo, do Camaradas, Viva Franco, unha cousa pois verdadeiramente extraña. Por exemplo, despois no 1971, nunha visita que fixo a Barcelona, onde visitou a seu amigo Álvaro Ruibal, pois ali escribiu nun papel, conta él, o poema, un soneto, que pie para unha fotografía del caudillo, que este que veis aquí, Paco del Pardo, por la gracia de Dios, tirano ayecto, careta de Caín plus cuan perfecto, mestizo de beata y de bastardo. Bueno, non continuo máis. Non continuo máis, non. Senón, a ver si nos censura. Simplemente porque comentar que en Cataluña, pois, houve moitos escritores nese ano que marcharon ao exilio. Agustí Bartra, que marchou e non regresou ata 1970, Joan Oliver, Pere Quart, que se exiliou en Francia e logo a Chile, Josep Carner, que residía en México neste ano como profesor, tamén marchou Xavier Benguerel, Marcel Rodureda, tamén emprende o camiño do exilio, primeiro a París, despois a Burdeos e logo a Xenebra. En fin, bueno, publicou este ano Salvador Espriu, Antígona. En castelán, pois, José María Pemán escribe a Corona de Sonetos en honor a José Antonio Primo de Rivera. Miguel Hernández intenta escapar a Portugal, pasando por Sevilla, Cádiz e Huelva. Cruza a raya en Rosal de la Frontera. Ali é detido pola policía portuguesa ao intentar vender un reloxo de ouro que lle regalara, fora un regalo de bodas de Vicente Alexandre, non? Foi entregado a Garda Civil. Xa non vos conto máis porque senón ocupo xa todo o programa, non? Vale, eu sei que ademais ti vas de camiño para poder para outras cousas e entonces tampouco te queremos destorbar moito máis, non? De todos os xeitos... Eu digo xe que eu estou esperando ese momento. Claro. Todos os momentos, pero eu a Xulio estou esperando. Claro que sí. No, ti sempre es ben recibida, máis sempre nos iluminas coas túas... Exactamente. Pasa que pues, a veces me paso mellor con tantos nomes e tantos datos, non? Pois intento resumirlo así rapidamente, non? Agora, despois de falar do tempo, despois de falar de tanta cultura resumida, como diste, algún evento tes aí previsto ou non? Hoxe aquí en Vigo, hoxe non me tocaba nese plan, non. Non che tocaba, por exemplo, algunha exposición ou alguna... Hoxe en plan de... De relax. De consumo, de compras. Estupendo. Como noticia que xa tenedes comentado tamén, lamentar a desaparición de Berrogueto, non? Do grupo. Vai facer xa... a súa última xira, parece ser, non? Sí, sí, sí. A verdade é unha mágoa, porque foi un grupo que... Foi un grupo bueno, selleiro en Galicia. Sí, sí, exactamente, sí. Eu creo que... Falamos no, con... digo que falamos ese xoves pasado con Uxía de sí. Radio Soundboy, ali en Galegos Novais, comentábanos precisamente eso, a marcha dele, decía, bueno, quedamos en que o mellor chamábamos a Xavier Díaz para que nos informara con respecto a ese traballo. Sí, sí, sí, sí, que ven, que, bueno, pues bueno. Lembrounos o seu traballo, ese grande traballo que está levando Uxía para diante, non? Sí. Sí, bueno, falaría de eu o día de que foi en Cantos na Marea, actuación, pois xa lle din, bueno, a aperta de todos os de Radio Cornellá, e a verdade é que estaba moi que lle gustou moito, non? Que vos lembrara desde lá nese día, non? Pois sí, e seguimos nos lembrando porque ademais a súa voz é unha voz extraordinaria, non? Sí. Disfrutamos con ela. Por iso lle chaman a voz do Atlántico. Sí. Bueno, eu, o sábado, creo que é o sábado que ven, probablemente estarei en Rianxo, porque actúa ali SES. Bueno. Tens que darlle unha aperta da parte nosa. Non sei a hora, nin o lugar aínda. Sei que díxome aí atrás que falei con ela que actuaba ese día en Rianxo, pero teño que enterarme da... Bueno, está pertiño, Rianxo está pertiño de ti tamén, sí, sí. Escoita, sí. Pois tenxe que decir que, bueno, que os seus intermediarios e os seus managers e todo eso, que se teñen, habrá que tener que poñerse en contacto coa directiva da entidade para ver si somos capaces de conseguir que bueno, pois aproveitando a súa posible xira por Cataluña, que veña aquí na época do Corpus, a ver si somos capaces de facer que a nosa xuventude de aquí disfrute con ela. Pois, a ver, eu... Transmítelle. Sí, bueno, xa temos falado cando estiver aí, pero, bueno, non sei quen é encargado de organizar todo iso, pois terán que, claro, que falar. Con tempo, porque, claro, despois igual ten as datas ocupadas, claro, non sei como... Bueno, Xulio, que disfrutes, que... Exactamente. Non vas ter moito que hai que aforrar que últimamente... Hacienda pídenos demasiado. Sí. Perdona, que non che entendín. Que digo que non gastes moito, que Hacienda últimamente pídenos moito. Bueno, home, pero de todos os xeitos, agora a cultura se ve que lle vai baixar un pouquiño, según dixo o ministro de Hacienda, o señor Matamoros, ou como lle chaman. Montoro. Bueno, ai, Montoro. Eu chamaba lle Matamoros. Andan un pouco escapados, porque hoxe o Bert tamén fuxiu da gala dos entrega dos Goyas, non? Sí, tamén. Fuxiu para que non vexe. Pois de 20 e tantos anos é a primeira vez que un ministro non acude a ese evento. A verdade é que tampouco é moi edificante, non? Sí. Bueno, é o ministro de Cultura, xa... Xa queda retratado. Ministro do Cortello. Xa queda retratado lo cuento. Bueno, Xulio, moitas gracias. Vale, gracias a vos, gracias a vos. Ata vindeira semana. Unha aperta. Unha aperta, Xulio. Hasta logo. Oye, teño que saludar a unhas persoas que nos siguen. Que nos siguen, eh? Laura vai nos falar dun... Primeiro, Laura. Sí. Temos que falar das actividades... É porque non poñemos un bocado de música primeiro. Pois sí. Moi veña. Veña.